Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 stycznia, minęła 9. Małgorzata Maćborska-Preszmowska i Radosław Mrusy, zapraszamy na serwis Trójki. Ministrowie Macierewicz i Błaszczak, premier Szydło, szefowa rządu rozpoczęła przegląd resortów. Utonął 12-letni chłopak, policja bada okoliczności tragedii na basenie w Wiśle. Za chwilę także o decyzji prezydenta Obamy, która wywołała za oceanem sporo emocji. Podsumowania i plany na 2017 rok. Premier Beata Szydło rozpoczęła przegląd ministerstw. W tej chwili w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są ministrowie obrony i spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak. Jutro do premier wybiera się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Idę do swojego szefa, do pani premier, więc to na pewno są jakieś emocje. Będziemy mówili o tym roku, który minął. Minister mówiła w Trójce, że jednym z tematów będzie program 500+ i jego koszty w tym roku wyższe niż w 2016. Pamiętajmy o tym, że ten program funkcjonował 9 miesięcy, a teraz mamy całoroczne finansowanie tego programu. To będzie ponad 23 miliardy złotych płacone przez 12 miesięcy. Decyzje są wydane do końca września. Przegląd resortów potrwa 2 tygodnie. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w Wiśle. W basenie ośrodka sportowego utonął 12-latek, jego rówieśnik trafił do szpitala. Lekarze oceniają stan chłopca jako ciężki. Rzecznik cieszyńskiej policji, podkomisarz Rafał Domagała, poinformował, że do tej tragedii doszło, gdy na basenie przebywała grupa 19 nastolatków z powiatu zgierskiego. W pewnym momencie zostało zauważone 12-latków pod powierzchnią wody. Niestety pomimo wysiłków ratowników medycznych nie udało się uratować jednego z tych chłopców. 12-latek zmarł po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Drugi 12-latek trafił do szpitala. Jak powiedział Domagała, grupa przebywała na basenie pod opieką osób dorosłych. Na tym basenie oni przebywali pod opieką osób dorosłych. Była także jedna osoba, która pełniła funkcję ratownika, sprawdzono jego uprawnienia. Uczestnicy zimowiska zostali objęci opieką psychologa. Informował Piotr Pagieła. Jeszcze dziś ma dojść do rozmowy telefonicznej premier Beaty Szydło i szefowej brytyjskiego rządu Theresy May. Pani premier mówiła o tym w TVN24. Jak dodała, dla rządu najważniejsze jest to, aby Polacy w Wielkiej Brytanii mieli zagwarantowane dotychczasowe prawa. A brytyjska prasa rozpisuje się o wczorajszym przemówieniu premier May. Większość dzienników zgadza się, że było one dobre pod względem merytorycznym. Prasę na Wyspach przegląda Adam Dąbrowski. Daily Mail ogłasza dziś, że Wielka Brytania ma nową żelazną damę. Na okładce rysunek Theresy May, która wciągnęła właśnie brytyjską flagę na maszt. Na ziemi pod jej butem flaga unijna. Ten plan jest ucieleśnieniem zdrowego rozsądku, dokładnie tym, na co Wielka Brytania głosowała w referendum. Czytamy w komentarzu redakcyjnym Daily Telegraph. A według Guardiana ostry ton May wobec Europy był blefem. Blefem miłym dla uszu eurosceptycznego elektoratu, ale też takim, który utrudni realne negocjacje w Brukseli. A decyzja, by rolę nad imigracją przedłożyć na ten wspólny rynek, to zdaniem gazety uderzenie w gospodarkę. Wreszcie szkocki Herald i pytanie, czy twardy Brexit oznacza, że proeuropejska Szkocja wybierze oderwanie się od Zjednoczonego Królestwa? Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prezydent Andrzej Duda pojedzie do autonomii palestyńskiej. Wizyta w Betlejem będzie głównym punktem drugiego dnia jego wizyty na Bliskim Wschodzie. Z Jerozolimy Wojciech Cegielski. W Betlejem Andrzej Duda spotka się z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Głównym tematem rozmów obu polityków będzie konflikt izraelsko-palestyński i szanse na jego zakończenie. Wczoraj w Jerozolimie na spotkaniu z prezydentem Izraela Andrzej Duda zaapelował o dwustronny dialog. Konflikt dwóch narodów liczy niemal 70 lat. Mimo podpisanych od tego czasu kilku międzynarodowych porozumień nie udało się zakończyć sporu. Efektu nie przyniosły wieloletnie mediacje Amerykanów, a eksperci nie wykluczają, że sytuacja może w najbliższych miesiącach zaostrzyć się, bo amerykański prezydent elekt Donald Trump otwarcie opowiada się po stronie Izraela, co wywołuje rozgoryczenie Palestyńczyków. W czasie kilkugodzinnej wizyty w Betlejem Andrzej Duda odwiedzi też prowadzone przez polskie zakonnice sierociniec. Prezydent uhonoruje też jedną z nich, siostrę Szczepanę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Wieczorem prezydent wróci do Jerozolimy. Ma się spotkać na prywatnej kolacji z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Barack Obama ułaskawił Chelsea Manning, autorkę największego w historii wycieku dokumentów Pentagonu i Departamentu Stanu. Opuści więzienie w maju, a nie w 2045 roku. Decyzję ustępującego prezydenta skrytykowali politycy Partii Republikańskiej. Chelsea Manning była w przeszłości mężczyzną i nazywała się Bradley Manning, pracując jako analityk wywiadu wojskowego. Wykradła i przekazała WikiLeaks setki tysięcy tajnych dokumentów amerykańskiego rządu, które portal ten opublikował, wywołując poważny kryzys polityczny i dyplomatyczny. Otrzymała za to bardzo surowy wyrok 35 lat więzienia. Już po procesie ogłosiła, że czuje się kobietą i zmieniła płeć. Decyzja Baracka Obamy o ułaskawieniu Chelsea Manning wywołała oburzenie opozycji. Republikanie skrytykowali prezydenta, przypominając, że Manning naraziła na szwank bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele Białego Domu tłumaczą decyzję Baracka Obamy względami humanitarnymi. Informują również, że Edward Snowden, który również wykradł tajemnice wywiadowcze i przekazał je WikiLeaks, nie ma co liczyć na ułaskawienie. W odróżnieniu od Manning, która poniosła karę, Snowden został bowiem uciekinierem i ukrył się na terytorium Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Korastowski. Piłkarze ręczni wygrali z Japonią 26-25 w czwartym meczu w Mistrzostwach Świata. Niestety już wcześniej stracili szansę na awans. W kolejnym meczu zagrają z kandydatami do złotego medalu, Francuzami. A to była niespodzianka. GKS Katowice pokonał Lotos Trefl Gdańsk 3-2 w tiebreaku 15-13 w rozegranym awansem meczu 26. kolejki siatkarskiej plus ligi. Emocje były do ostatniej piłki, mówi trener GKS-u Piotr Gruszka. Ta końcówka przede wszystkim meczu i to zwycięstwo dla nas w tym miejscu przy tej publiczności doda takiej wiary chłopakom, bo ja bym chciał w Katowicach taką atmosferę na meczach i to, co się dzisiaj działo, naprawdę to jest to, po co pracujemy. Jeden z najwybitniejszych trenerów piłkarskich naszych czasów, Holender Louis van Gaal, zapowiedział, że kończy pracę z piłką. 65-letni szkoleniowiec prowadził dwukrotnie reprezentację Holandii, a jeżeli chodzi o drużyny klubowe, to pracował tylko z tymi najlepszymi. Z Ajaxem, Barceloną, Bayernem Monachium i Manchesterem United. Sport to zdrowie? Zapewne tak, ale na pewno nie zawodowy. Dwóch wielkich zawodników nie zobaczymy w tym sezonie na alpejskich stokach. Axela Lunda z Svindala, którego problemy z kolanem okazały się poważniejsze niż początkowo myślano. Rok temu zerwał więzadła krzyżowe i od tej pory ciągle nie jest tak, jak być powinno. Oraz dwukrotnego mistrza olimpijskiego i pięciokrotnego mistrza świata w narciarstwie alpejskim Teda Ligety, który musi poddać się natychmiastowej operacji kręgosłupa. W Australian Open bez niespodzianek Agnieszka Radwańska w drugiej rundzie, Roger Federer już w trzeciej, no i śrubuje swój rekord. Od 2000 roku, kiedy pojawił się w Australii, nigdy nie odpadł wcześniej niż w czwartej rundzie. Najwięcej chmur na południu kraju, tam, a także na wybrzeżu. Możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach przeważnie od minus 6 do minus 2 stopni. Nieco cieplej, tylko nad morzem. Minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w supercenie, bo w Lidlu zawsze od czwartku są super, super okazje z żółtej gazetki. Więc od czwartku w Lidlu oferta z żółtej gazetki. Kawa rozpuszczalna Bellarom 9,99 za 200 gramów. Tak, tylko 9,99. A cukierki Michałki Wawel złoty 69 za 100 gramów. Jedynie złoty 69.

Człowieka, który nazywa się Gary Howe. Gra na gitarze, śpiewa, ale na tej płycie jest wiele utworów gitarowych, które powinny się Państwu spodobać. Naprawdę bardzo dobra płyta, ale sądzę, że słuchacze Trójki być może mają ją już na swoich półkach, a moja trójkowa intuicja podpowiada mi, że być może Gary Howe pojawi się w tym 2017 roku w Polsce i zobaczymy, jak jego zespół i sam on gra na żywo. Płyta jest zatytułowana Dust and Bones, a my dziś posłuchaliśmy innego utworu z tej płyty, który nosił tytuł Who's Your Daddy? Skoro intuicja podpowiada, że Gary pojawi się w Polsce, intuicja podpowiada również, że spotkamy się w tym roku z zespołem Deep Purple.

Całość dopełni zespół gwiazd. Filip Wojciechowski, Paweł Pańta, Paweł Dobrowolski, Michał Milczarek, Marcin Kajper i Jacek Namysłowski. 14 lutego, godzina 19, Studio Lutosławskiego. Zapraszam Państwa na ten magiczny koncert. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9:30. Informator ekonomiczny. Tomasz Wróblewski, Wolfson Enterprise Institute. Dzień dobry, panie Tomaszu. Patrycja Wyżga, witamy. Brytyjska premier przedstawiła 12 filarów, na których będą się opierać negocjacje z Unią Europejską w sprawie opuszczenia wspólnoty. Brexit ma oznaczać m.in. wyjście z unijnego wspólnego rynku i ograniczenie imigracji na wyspy. Wczoraj wyraźnie wzmocnił się brytyjski funt względem euro, dolara, złotego także. Brytyjska waluta podrożała wczoraj o ponad 10 groszy, teraz kosztuje 5 złotych i 4 grosze. Jak, panie Tomaszu, Brexit może wpłynąć na Polaków, których członkowie rodzin pracują w Zjednoczonym Królestwie? Dziś to chyba nie będzie większego znaczenia. Pamiętajmy, że większość tych Polaków, którzy tam są, będą mogli dalej przez dłuższy czas funkcjonować. To będzie kwestia także porozumień bilateralnych również z Polską. Jeżeli chodzi o samo wystąpienie pani Teresy May, to no, była to swoista wirtuazeria. To znaczy pokazanie, że Wielka Brytania jest tym jest bardzo silnym gospodarczo państwem. Pokazanie, że kraje Unii Europejskiej, jeżeli będą starały się dać Wielkiej Brytanii gorsze warunki handlowe, na przykład niż Kanadzie czy innym państwom spoza Unii Europejskiej, no to pokażą swoją małość, a w rezultacie zostaną starte na miazgę przez wielkie państwa konkurujące z nimi, Stany Zjednoczone, Chiny, Azję. Wielka Brytania planuje rozbudowę jak najwięcej sieci powiązań z innymi państwami, bilateralnych umów i nie ma zamiaru zrezygnować z szybkiej ścieżki rozwoju. Polacy emigrowali na wyspy, do Polski przyjeżdżają Ukraińcy. Rząd chce, by było ich więcej. Dziennik Gazeta Prawna informuje o opracowywanych właśnie zmianach w polskiej polityce migracyjnej. To świetna informacja chyba dla naszego polskiego rynku pracy, w którym ta dziura demograficzna jest coraz większa. Chyba nie tylko dla rynku pracy. To jest chyba także taka historyczny moment, kulturowa szansa. Mało jest państw w Europie, które również potrzebują więcej pracowników, nowej siły roboczej i mają problemy demograficzne, a które mają koło siebie sąsiadów tak bliskich kulturowo, które tak szybko się adaptują. My, to nie jest jakieś nowum dla Polski, mamy już wieloletni eksperyment. Ponad 1 000 000 Ukraińców, którzy pracują tutaj i wykonują fantastyczną pracę i bardzo szybko wkomponowują się w naszą tkankę społeczną. To nie jest problem, jaki ma Francja z najemnymi pracownikami, którzy przyjeżdżali z Afryki Północnej, czy Niemcy z pracownikami z Turcji. To są ludzie, którzy adoptują się do życia w Polsce. Już drugie pokolenie to są Polacy. Uważam, że jak najszybciej rząd rzeczywiście powinien stworzyć coś w rodzaju zielonej karty. Karty dla Ukraińców, którzy już tu są, pracują i mogą czuć się jak u siebie w domu i mieć pewność, że w krótkim stosunkowo czasie zostaną obywatelami. W innym razie wszyscy pojadą do Niemiec, do Francji, na zachód. Rząd planuje ograniczenia na rynku farmaceutycznym. Sporo leków bez recepty zniknie ze sklepów spożywczych czy stacji benzynowych. Nie każdy też będzie mógł zostać właścicielem apteki. No, ze sporym zdumieniem obserwuję to, co wyprawia Ministerstwo Zdrowia od pewnego czasu, bo to jest to, co pan wspomniał, czyli ograniczenie dostępu w legalnych punktach sprzedaży do leków. To jest jednak produkt jak każdy inny. Wcześniej mieliśmy, to jest projekt wczoraj przegłosowany na Komisji Sejmowej, apteka dla aptekarza. Zajmuje się to Ministerstwo Zdrowia. Nie wiem, jaki ma to wpływ na zdrowie, kto będzie właścicielem apteki. Odbieram to jako działania skierowane, lobbujące w zasadzie jedną grupę farmacji, jedno przedsiębiorstwo, którego nawet imienia nie podam. Odbieram to jako działanie na niekorzyść funkcjonowania rynku, wolności osobistych, no i wreszcie traktowanie polskich obywateli jak tłumoków, no bo jeżeli uważa się, że każdy, kto wejdzie na stację benzynową do sklepu i zobaczy półkę z lekami, od razu będzie je łykał bez opamiętania, no to znaczy, że nie uważamy naprawdę własnych obywateli za niedorozwiniętych, albo traktujemy jak dzieci. Nie można w ten sposób podchodzić do funkcjonowania rynku. Wolałbym, żeby Ministerstwo Zdrowia zajęło się rzeczami, które kompletnie nie dotknęło i nie rozwiązało. Rosnących kolejek w służbie zdrowia, problemów z dostępem do bardzo ważnych, potrzebnych zabiegów, problemów z tym, że jakby zlikwidowano ścieżkę możliwości rozwoju prywatnej służby zdrowia, prywatnych ubezpieczeń. To wszystko jest na działanie na niekorzyść pacjenta. Zdumiony jestem zachowaniem Ministerstwa Zdrowia. A Ministerstwo Rozwoju opracowało wstępną wersję regulacji, która wywraca do góry nogami obecny porządek na rynku płatności bezgotówkowych i bankowości detalicznej, czytam w Pulsie Biznesu. Do końca stycznia rozstrzygnie się, czy banki będą mogły pobierać prowizje kartowe, a nawet naliczać opłaty za obsługę kart i prowadzenie rachunków. Rachunki za darmo. To może wydawać się radykalne posunięcie, ale przypomnijmy, że to nie jest tylko pomysł Ministerstwa Rozwoju, to jest pomysł Unii Europejskiej, która dąży do tego, żeby powstało coś takiego, takie bardzo proste konta bankowe i proste karty debetowe. To jest od dłuższego czasu pomysł, dążenie do wykluczenia gotówki z obiegu. Nie uważam, że to jest dobre posunięcie. Znowu to jest ograniczenie wyboru samym obywatelom i zwiększanie przestrzeni, gdzie może on być kontrolowany przez państwo. Także nie dotyczy to oczywiście działań tylko Polski, ale oczywiście nasz Urząd Skarbowy będzie tylko mlaśnie z ochoty, że będzie widział, gdzie, kto, jak Polak wydaje, gdzie. Większa liczba przepływów będzie przechodziła przez banki, prawda? Nie będzie to gotówka, tylko to będzie przez sprzedaż. Tak, ja tylko przypomnę, że 45 miliardów złotych, które gdzieś uciekają w postaci CIT-u, to nie jest w gotówce. To są przelewy poza granicę kraju, to są przelewy wykonywane elektronicznie i do tego nie potrzeba tak naprawdę tych przepisów. Ta szara strefa fantastycznie funkcjonuje. I na koniec Airbus, który planuje przetestować prototyp autonomicznego latającego auta jeszcze przed końcem tego roku. Agencja Reutera informuje. Bardzo ciekawe zdanie prezesa firmy, który powiedział, że 100 lat temu transport miejski zszedł do podziemia, ale świat dysponuje już technologią pozwalającą myśleć o wzniesieniu go nad ziemię. To wciąż pieśń przyszłości, czy rzeczywiście jeszcze za naszego życia, panie Tomaszu, zobaczymy takie rozwiązanie? Ja bym chciał zobaczyć ubezpieczenie na taki samochód, który będzie jeździł po ziemi, fruwał, pływał i robił szkody. Wśród dziesiątek innych podobnych pojazdów, prawda? Także trudno dzisiaj nam sobie to oczywiście wyobrazić. Możliwe, że postęp jest to w stanie stworzyć, natomiast to wszystko, co temu towarzyszy, miejsca parkingowe, trasy przejazdu, ubezpieczenia, regulacje, przepisy i robienie prawa jazdy, to myślę, że zajmie nam znacznie dłużej. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Patrycjusz Wyżga, miłego dnia i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

see me dying in the light. We will live in the dark. Teraz bardzo proszę, by Państwo spojrzeli łaskawie na swój telefon, bowiem czekają na Państwa zaproszenia. Aby te zaproszenia dla siebie zdobyć, proszę zadzwonić do Piotra. Już mówię, o co chodzi. W czwartek o 19 w studiu Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie z Haliną Łabonarską, znakomitą polską aktorką, znaną Państwu z wielu ról filmowych, między innymi z Nocy i Dni, Aktorów Prowincjonalnych, 07 Zgłoś się. Całość muzyką Fryderyka Chopina ozdobi znakomity Andrzej Jagodziński. Zaproszenia na to spotkanie czekają u Piotra. Przypomnę, to jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 2 dwójki i 7 trójek. Chyba nie narzekają Państwo dziś na przedpołudniowy zestaw płyt Taki I Ching i Wojna Chudych z Grubymi. Dobrze powiedziałem, muszę spojrzeć w okładkę, bo nigdy nie wiem. Wojna grubych, nie, chudych z grubymi, jednak tak. Proszę teraz wyraźnie wsłuchać się w radio, bo za chwilę będzie mówił do Państwa Jan Niebunek. Z dala od trójki. Nie kryty krytyk abstrahuje, czy przede wszystkim Wardęga. Oto gwiazdy polskiego internetu. Ich kanały w serwisie YouTube mają po kilka milionów subskrybentów i to mimo, że znają ich zapewne przede wszystkim młodsi słuchacze. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo ponoć nastolatkowie z generacji Z, czyli mający naście lat, spędzają 3 godziny dziennie oglądając materiały online w sieci, w tym na przykład YouTube'a. Mówi Sebastian Bryks, autor bloga bryks.it. Co więcej, 44% z nich, właśnie z tych nastolatków, 4 godziny dziennie spędzają w social media, oglądają Instagrama, też YouTube'a, Facebooka, więc właśnie ci YouTuberzy, którzy tworzą treści na YouTubie, mają też konta tam, więc tak naprawdę są to osoby, z którymi są zżyci na co dzień. Jeśli zatem na przykład telewizja chce poszukać nowej widowni, zwrócenie się do osób popularnych wśród użytkowników sieci wydaje się dobrym pomysłem. Na przykład Paulina Mikuła, autorka vloga o poprawnej polszczyźnie, mówiąc inaczej, dostała propozycję współprowadzenia jednego z programów rozrywkowych w telewizji. I znowu, starsi odbiorcy w punkcie wyjścia mogli jej nie znać, ale już ci z pokolenia ich dzieci nie mieli zapewne tego problemu. A zatem mamy tu ciekawe zjawisko mieszania się świata internetu i telewizji i trudno już powiedzieć, gdzie właściwie robi się prawdziwą karierę. Myślę, że nie możemy tak na to patrzeć, która kariera jest większa, bo tak naprawdę mamy trochę inne grupy docelowe, do których oni mówią, ale patrząc na to, jak oni się rozwijają, patrząc na jakie kampanie reklamowe podejmują z dużymi markami globalnymi, pokazuje, że oni są tak samo popularni, jak te osoby, które występują w telewizji na co dzień. Dobrym przykładem jest to, że niedługo bardzo znana youtuberka Little Monster oraz youtuber Stu zamieszkają w galerii handlowej, gdzie będą podglądani przez swoich fanów. Numer 1 w rankingu popularności youtuberów za rok 2016 zajmuje kanał S.A. Wardęga. Sylwester Wardęga, jego twórca, zasłynął filmikiem o jamniku, który straszył przechodniów w kostiumie pająka. Ważne jest to, że Wardęga nie jest tylko polskim youtuberem, on jest nastawiony bardziej na tą światową publiczność przez to, że tworzy content, który jest uniwersalny. Patrząc na te inne pozycje, typu abstrahuje, typu blołek, 5 sposobów na i tym podobne, to są to treści nastawione bardziej na polską publiczność. W rankingu za rok 2016 znajdziemy wszystko. Są tu tak zwane tutoriale, czyli filmiki pokazujące na przykład jak zrobić sobie makijaż, czy jakie ćwiczenia wykonywać, ale przede wszystkim to szeroko rozumiana rozrywka. Są to głównie gamerzy, czyli osoby, które mówią o grach komputerowych, które pokazują jak grają w gry komputerowe. To pokazuje też, jakie treści młodzi ludzie lubią, tak? Lubią oglądać tak zwane gameplaye, czyli jeżeli ktoś gra w grę, a my to oglądamy. Ale też są to też takie osoby, które tworzą takie śmieszne, luźne treści, typu abstrahuje, typu właśnie Wardęga. Oczywiście YouTube'a głównie oglądamy po to, żeby się zrelaksować, więc na pewno pokazuje to ten ranking, że treści bardziej luźne, bardziej zabawne, które nas rozbawią, są chętnie przyjmowane przez widzów młodych. Tak jak wspomnieliśmy, youtuberzy zdobywają popularność także poza siecią, na przykład piszą książki, są generalnie łakomym kąskiem dla reklamodawców. Ale żeby nie stracić wiarygodności, nie będą raczej nigdy polecać czegoś niezwiązanego ze swoją dziedziną, ani czegoś, czego nie uważają za dobre. YouTuberzy informują też odbiorców o tym, że mówią o czymś w ramach współpracy. No dobrze, a perspektywy dla polskich YouTuberów na 2017 rok? Na pewno coraz więcej widzów będzie oglądać YouTube'a. Na pewno YouTube się zmienia. Wprowadzone są różnego rodzaju algorytmy, które nieraz gorzej działają na pozycję YouTuberów, przez to muszą się starać właśnie o większą atencję swoich odbiorców, ale na pewno jest to tak duży kanał, tak dużo ludzi codziennie na niego zagląda, że 2017 rok to nadal będzie rok influence marketingu, nadal będzie rok, w którym YouTube będzie bardzo atrakcyjną platformą dla reklamodawców, dla twórców kanałów też. W 2017 roku youtuberom życzymy wszystkiego najlepszego, a o youtuberach opowiadał Jan Niebunek.